بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. دا لسم سفارة دا سورة توبة آیت نمبر 13 دیار لسم. الا تقاتلونا تاسو جنگ ولی نکوی قوما دا قوم سرا نکسو ایمانهم چی مات کلی دی اقبل وزلرا. ترغیب ورکی قتال تا قباحتنا دا مشرکینو ذکر کئی چی تاسو دا آغا قوم سر اولی نجنگی گئی چی غیل لوز مات کڑی دیستا سر وعدہ کڑی واو بیائی وعدہ مات کڑی دا قباحتن بیانیو گورا. اول نمبر لوز مات کڑی دیست ویم نمبر وهمو بی اخراج الرسول او قس کڑے دے دا وطلو دا پیغمبر وهم بدعوکم اول مرة او دیو شروع کڑی دا استاسو باندی فاول زل باندی یعنی تاسو ورت سنویل او اول شروع دیو پتاسو باندی کڑی دا. اول نمبر قباحت نکسو ایمانهم. دویم نمبر وهمو بی اخراج الرسول رسول استے دے. دریم نمبر وهم بدعوکم اول مرہ او دیو شروع کڑی دا پتاسو باندی اول زل دی ارادہ کڑی وا مکی مکرمین نبی علیہ السلام او دا غمل گری ویستل بیا مدینہ منورہ کے ہم نفری خود والتے وی لیخرجن الاعز منها الاذل وین دا با منگو باسو خوبیائی واسبر نشو ندیو وهم بدعوکم اول مرہ دیو شروع کڑی و پتاسو باندی اول زل اول وارے دیو کڑی و او قانون دا دے چی والبادی ازلم چاچا ولا شروع کریوان واغا ظالم دے. بیا مسلمانانو تویا تخشونهم تاسو یری گئی ددینا آیا تصویری گئی ددینا فالله احق ان تخشوه او اللہ ڈیر لائق دے چیتا سو داغن ویری گئی اللہ ڈیر حق دار دے چیتا سو داغن ویری گئی ان کنتم مؤمنین کل چیتا سو مؤمنان یئی زانت مؤمن وینو دیو اللہ نیری گا مشرک نمیری گا قاتلوهم وجنگی گئی ددی سرا اعلان د قتال کئی پس د ذکر د اسبابو د قتال نا اسباب سو اغداو چین کسو وعده ما تکڑا دویم ستاسو پیغمبر ویستو مکی مکرمین آدریم اول شروع وکڑا پتاسو باندی بل لا يرقبون انتظار نکی بل یرزونا خوشالیهی تش پا خلوبان لتازو خوشالی بل اشترو اغا غرکڑی دے پا دلا باندی دنیا لگا بل پسودو عن سبیلی دلا دلارین خلق بندی سا اما یقومون دیر بد دے آچی دیو پیسلکی دا ټول قباحتنا دار دی مشرکان دی زینا وسغا سلور پایدی ذکر کئی دا پارا دا مسلمانانو او دو عذابونا دا پارا دا کافرانو سلور پایدی سدی اول نمبر چی اللہ با ستاسو پلاسونو باندی دی کفارو تا سزا ورکی دویم وینصرکم علیهم اللہ بستاسو مدد کئی دی پا مقابلہ کی دریم ستاسو سینی با یخیی با دیوان دی او سلورم ویدھی بغید قلوبهم ستاسو دزلق و سب ختمی دا یو پا کدام دی ویتوب اللہ علی من یشا اللہ میرا بانی کئی با چا مندی تقوی کشی دو سزاگانی کفارو دفار بیانی گی اول سر کی برا سر دا یعذبهم اللہ اللہ بس سزا ورکی دیتا بیعیدی کم ستاسو پلا سنو باندی دویم ویخزیهم اللہ با دیو وشرمی نقاتلوهم تاسو وجنگی گئی دلی سرا یعذبهم اللہ اللہ بس سزا ورکی دیتا بیعیدی کم فلا سنو استاسو باندی ویخزیهم وبشرمی دیو رسواب کی دیو وینصرکم علیهم او مدد بوکی استاسو پا مقابل دیو باندی پا مقابل دیو کی خرمہ بدا پا مقابل دیو ویشفی صدور قوم مومنین یقی بکی آغا سینی یقی بکی ستاسو سینی زڑا بدر لیقی یقی بکی سینی قوم مومنین دا قوم مومنانم ویدھب غیظ قلوبهم او بوب دی غصد زڑنا ددی زڑا بدی دا غصین خالشی ویتوب اللہ على من یشاء میرا بانی کئی اللہ آچا باندے چی خوغشی واللہ علیم الحکیم اللہ علیم دے او حکمت والا دے اللہ پوہ دے او حکمت والا دے ام حسبتم ایتاسو گمان کوئی انتو ترکو چیتاسو بدغشانا بس فریخو دلے شئی ترغیب ورکی جہاد تا تاسو دا خیال لے چی مونگ با دا غشان تیا بس پری خود ریشو ولما یعلم اللہ اللذین اولا ندخ کرک دی اللہ اغکسان جاہدو منکم چی جہاد کڑوی ستا سنا یعنی ستا دا خیال لے چی بس زبا دا غشان دیگر زمننا اللہ وی زب امتحانات را ولما زب گورما اللہ فعلم کی خوشتی اللہ تے پتا دا غماو تا تخیی چی دا سڑے منافق دے دا مسلمان دے کلک مواحد دے هغه الله د جهاد په وجه باندې راخکارا کوي. نظر توایا محاسبتم ایستاسو سخیال لے ام تترکو چتاسو بدغشان پریخو درشی ولما یعلم اللہ الذین اولا نبیخ کرکلی اللہ آکسان جادو منکم چی جہاد کردے ساسو نام یعنی مجاہدین اللہ لا نبیخ کرکلی کل امتحان راشی جنگ راشی جہاد راشی نو دفکا مسلمان لسی مجاہد پتفکی لگی ولم یتخیدو عطف دے ولم یعلم اللہ باندی او دائم لاندی خارکڑی ولم یتخیدو چنین ولے من دون اللہ مازواد اللانا ولا رسولی او ند رسول لغنا ولا المومنین او ند مومنانونا ولی جا دزل دوست دزل ملگرم ولی جا قلبی رزدار اصل کی دادا ولجن دے دنن کی دوتا وی کلی جا زل کی دنن ولزیتا ندے ورکڑے یعنی دا مطلب دے چی دا اللہ نایلاوا دا رسول اللہ نایلاوا دا مومنان نایلاوا دا دین ایلاوا بل زوگ دا زلطو سے نده نیولے یعنی لا نبی نیولے ما سوا دا اللانا او ند رسول اللانا ند مومنانونا دا زلمل گرے یعنی دا زلمل گرے آغا مسلمان مومن دے دا غلا پتا ند لگی دلی او تب یامنا دا زنا زنا نا جہاد کوا جہاد کی با پتا لگی والله خبير بما تعملون الله خبردار دے اچ تاسو عمل کوئی بیا الا تقاتلون تاسو جنگ ولین کوئی قوم دا قوم سرا نکسو ایمانهم چې مات کړی دی خپل لوذنا وهمو بإخراج الرسول أو قصد رنين وتلو ذا پیغمبر وهم بدأوكم أول مرة أو ديو شروك لدا بتاسو باندي أول زل أتخشونهما يتاسو يري قيد دينا فالله أحق الله دير لا يقضي أن تخشوه جتاسو داغن ويري غير كنتم مؤمنين كشر تاسو مؤمنان يهي قاتلوهم تاسو وجنجي غير دي سرا يعذبهم الله الله بسزا وركي دي تاب أيديكم ستاسو بلا سنو باندي ويخزيهم أو بشرمي ديو وينصركم عليهم مدد بوك استاسو دديف مقابلك ويشفي صدور قوم مؤمنين أو يخبك سنيدا قوم شغ مؤمنان دي ويذهب غيظ قلوبهم أو ختم بك غسيد زلون ددي ويتوب الله على